Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 6 dzień marca. Minęła 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nadzwyczajny unijny szczyt w Brukseli. Cel: uchwalenie planu dozbrojenia Europy. Posłowie zdecydują w sprawie immunitetów kluczowych posłów PiSu. Głosowania niebawem. Koniec kłopotów z płatnościami kartą. Awaria terminali usunięta. Europa musi wygrać wyścig zbrojeń rozpoczęty przez Rosję, mówił w Brukseli premier Donald Tusk. W belgijskiej stolicy trwa narada przywódców 27 krajów poświęcona zbrojeniom. Europa zaczyna się zbroić w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji i ochłodzenie relacji z kluczowym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi. O szczegółach Beata Płomecka. Przełomowy moment dla Europy. Te słowa przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen najlepiej oddają nastroje. To nie jest zwykła unijna narada, bo rosyjski wyścig zbrojeń stawia przed Europą nowe wyzwania. Ja jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig zbrojeń. Tak jak Związek Sowiecki przegrał podobny wyścig zbrojeń 40 lat temu. Mówił premier Donald Tusk. A tak komentował prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Ukraina kupuje cenny czas, płacąc krwią. Byłoby nieodpowiedzialne, gdybyśmy stracili czas na długie dyskusje bez rezultatów. Przywódcy mają dziś poprzeć plan dozbrojenia Europy. To 150 miliardów euro tanich pożyczek na kluczowe inwestycje obronne. To pierwszy krok. Kolejny to realizacja projektów, produkcja bądź szybkie zakupy sprzętu wojskowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Sejmie głosowania w sprawie immunitetów Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Posłowie pochylą się też nad wnioskiem o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, czego się można spodziewać? W przypadku Mariusza Błaszczaka rządzący chcą, aby odpowiedział za ujawnienie planów obronnych w kampanii wyborczej. Uchylenia immunitetu prezesa PiS domaga się Krzysztof Brejza. Chodzi o nazwanie europosła KO przestępcą. Z kolei Dariusza Mateckiego śledczy chcą zatrzymać w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jak mówi posłanka Platformy Obywatelskiej Dorota Łoboda, koalicja jest w tej sprawie zgodna. Zobowiązywaliśmy się do tego, że przeprowadzimy rozliczenia, że każda osoba, która nadużyła władzy, stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Odebranie immunitetu to jest pierwszy krok. Jeżeli tak będziemy ścigać posłów, to rządzący za chwilę będą mieli większość konstytucyjną, stwierdza poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Tak komentuje zarzuty stawiane Dariuszowi Mateckiemu. Aresztowanie posła w sytuacji, kiedy zarzuca mu się podejrzenie o popełnienie przestępstw o charakterze urzędniczym, jest po prostu jakimś niebywałym skandalem. Głosowania na sali plenarnej powinny rozpocząć się za pół godziny. Z Sejmu Bartosz Bielecki, dziękuję za relację. Płatność kartą nie powinna już sprawiać kłopotów. Udało się usunąć awarię terminali polskich e-płatności. Klienci z całej Polski zgłaszali problemy przed południem. Dyrektor marketingu z polskich e-płatności Janusz Mierowski przeprasza za sytuację i zapewnia, że wszystko jest już pod kontrolą. Pomiędzy 10.26 a 11.24 wystąpiły utrudnienia w pracy naszych terminali. Nasz dział IT natychmiastowo zareagował i naprawił problem. Obecnie wszystkie systemy działają już prawidłowo. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. W czasie awarii były odrzucane transakcje kartami Visa i Mastercard. W sklepach trzeba było płacić wyłącznie gotówką. Jąkanie, zaburzenia artykulacji czy opóźniony rozwój mowy to problemy, które diagnozuje i leczy logopeda. Dr Łukasz Maj z poradni logopedycznej Uniwersytetu w Siedlcach podkreśla, że specjaliści nie ograniczają się wyłącznie do pracy z aparatem mowy. Zajmowanie się problemami z dźwiękiem wymowy to jest tylko jeden aspekt. My zajmujemy się bardzo szeroko terapią już nie tylko mowy samej w sobie, ale w ogóle procesem komunikacji jednego człowieka z drugim. Zajmujemy się bardzo szeroko tym, kiedy w ogóle człowiek powinien mówić do drugiego człowieka, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji, w jakim miejscu powinien adekwatnie się umieć wypowiedzieć. I to jest coś, czego potrzebuje każdy z nas. Dziś Europejski Dzień Logopedy. Niektóre ośrodki organizują dni otwarte, w czasie których można zasięgnąć porad. Klimat. Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 46,8% energii. Od 17 do 20 zaleca się oszczędzanie prądu, bo sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

took her minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken anything. All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants the young American. All night. But she wants the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. Because as he passes a foot in my sting, heaven forbid she take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing, it swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. A young American, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? All right. He wants a young American. Young American. Young American. President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Have you been on America, just you and your idle civil settlement? Jutro mija równo 50 lat od premiery albumu Young American z 9. płyty długogrającej w dorobku Davida Bowiego. Anglik w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w Filadelfii, bo tak chyba należy określić to, co się dzieje na tej płycie. Odejście od glam rocka, soul, R&B, funk. Sam David określał te nagrania w sposób następujący. Plastic soul, po prostu. Trzeba mieć odrobinę dystansu do siebie i do własnej twórczości, żeby tak o niej mówić. 15.15 zbliża się. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Teraz przechodzimy do nagrań zupełnie innego zespołu, chociaż również brytyjskiego, tyle że szkockiego. Jeden z najważniejszych brytyjskich zespołów lat 90. wraca. Po wielu, bardzo wielu, około 20 latach przerwy wraca na razie tylko do koncertów. A wśród nagrań tej grupy między innymi to. I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I've seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached your feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles. Steve Mason, główny wokalista i kompozytor w zespole The Beta Band, bo właśnie o tej grupie mowa, pogodził się, czy może nie tyle pogodził, ile dogadał ze swoimi kolegami z zespołu i wracają. Jest już trasa, są już poszczególne elementy tej trasy ujawnione. Część w Anglii, mniejsza, większa część w Stanach Zjednoczonych. Można mieć tylko nadzieję, że w przyszłym roku grupa zawita do krajów Europy kontynentalnej. Bardzo byśmy chcieli, żeby się ten zespół pojawił na jednym z naszych krajowych festiwali. Grupa The Beta Band istniała stosunkowo krótko, bo niespełna 10 lat, zostawiła po sobie wiele wspaniałych nagrań i za chwilę dowód na to, że zespół najlepiej czuł się na koncertach. Thank you. walking on the rhythm of time. The doctor gave an all to save me, an all to save me. Marks in the corner of the room, junkyard fool with eyes of blue. Asked him time again, take me in and drive the rain. Take me in and drive the rain. Take me in and drive the rain. Take me in and drive the rain. Brown boots in the corner by the iron ball. Spray on dust is the greatest thing. Red, the greatest thing since the light. Since the light. Marts in the corner of the room. Junkyard fool with eyes of blue. Past the time again. Take me in and dry the rain. Drive the rain. Take me in. Time again, take Ride the Rain. Pierwszy utwór z pierwszej epki zespołu The Beta Band Champion Version z roku 1997. Ta płytka zapoczątkowała serię trzech epek, które wydane w niskich, stosunkowo niskich nakładach stały się wówczas unikatami, które można było zdobyć wyłącznie za duże pieniądze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów, muzycy zebrali nagrania ze wszystkich trzech płyt i wydali na wspólnym albumie pod tytułem The Three EPs. W trakcie jesiennej, tegorocznej jesiennej trasy koncertowej The Beta Band będą w całości wykonywali materiał z tego właśnie wydawnictwa, czyli utwory ze wszystkich trzech epek łącznie i na pewno pojawią się też utwory z innych wydawnictw zespołu. Przypominam, że grupa The Beta Band cieszyła się wielką renomą również wśród artystów. Między innymi fanami zespołu byli członkowie grupy Radiohead, a też na przykład Oasis. Teraz przechodzimy już do nowości. Wraca Edmund Kenny z zespołem Keralades. Premierowe nagranie po 2 latach przerwy prezentuje poziom na poziom odpowiedni, może tak. Tytuł Bell. that. Yeah. Edmund Kenny nie stracił weny. Kerala Dust i Bell, piosenka zapowiadająca trzeci album zespołu, który pojawi się na rynku w tym roku. A teraz parę nowości polskich. W miniony piątek ukazał się mini album zespołu Powaby zatytułowany Kwiaty dla Ciebie. Femme Fatale, piosenka z mini albumu zespołu Powaby, Kwiaty dla Ciebie. A teraz producent Robert Krawczyk, znany ze współpracy m.in. z Dawidem Podsiadło, Krzysztofem Zalewskim, także z artystami hip-hopowymi. Nowa piosenka tego artysty powstała przy współpracy z Błażejem Królem. I znają już Państwo całkiem nieźle, to nasza piosenka, wtorkowa piosenka dnia, Pluszowe Kagańce. Celu samolotowy tryb. miłości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Dry School i Błażej Król, pluszowe kagańce. Szczerze mówiąc, nigdy bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek mogę sięgnąć po piosenkę Matadaska. A jednak... Every cell in me, suddenly I'll believe in laws of attraction. Chemicals flooding my bloodstream, filling the veins in me, high on a chemistry, a moment of passion. You give me goosebumps, shake at me tongue-tied. You make my head rush, I'm trembling inside. My hunger and thirst is strong and voracious. When I'm with you, I thank God I'm only human. Your outlines, you look like a masterpiece, bringing me to my knees. I'm worshiping you tonight. You're in control, entangled like wildfires. We're beating up a sweat, fighting to catch our breath. Never felt so alive. You give me goosebumps, you get me tongue-tied. You make my head rush, I'm trembling inside. My hunger and thirst is strong and voracious. When I'm with you, I thank God I'm only human. Human, najnowsza piosenka Matta Daska. A teraz zespół Black Country New Road przed premierą swojej trzeciej, najnowszej płyty, już bez Isaaca Wooda w roli wokalisty. Teraz jest troje wokalistów. Za chwilę posłuchamy najnowszej piosenki grupy Black Country New Road, która zapowiada album zatytułowany Forever How Long. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Ninja Tune 4 kwietnia, a najnowszy utwór tego zespołu z tego właśnie wydawnictwa nosi tytuł Happy Birthday. Cheer up, child, the world don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child, the ghouls and the snipers don't care. There's nobody there. One of these days you might know on my head, I'm already dead. And see the man that she married for money can't breathe. He's almost tearing apart, though you broke its heart. Many people would give an arm and a limb to live where you live. It's not your fault, we don't blame you. We blame the Thank you. Black Country, New Road, Happy Birthday. Sądząc po tej piosence i wcześniejszej, Besties, które obie te piosenki zapowiadają album Forever How Long, naprawdę warto czekać na tę płytę. Ukaże się 4 kwietnia. Będzie na pewno sporo się działo. Wraca również inny zespół po dosyć długiej, blisko 4-letniej przerwie. Meryl Garbus i Nate Brunner znowu razem pracują. 16 maja ukaże się 6 płyta Tune Yards. Limelight, piosenka duetu Tune Yards, zapowiadająca ich nowy 6 album zatytułowany Better Dreaming. Ta płyta ukaże się 16 maja. W maju wiele bardzo ciekawie zapowiadających się premier. Nowe płyty Suzanne Vega, Car Seat Headrest, Blondshell, Petera Murphy'ego, Petera Doherty'ego, grupy Sparks, Shury, zespołu Swans. Naprawdę będzie się działo, ale to dopiero w maju. Również w maju pojawi się 3 album Dira Durian, artystki o korzeniach ormiańskich. Angel Dira Durian, Ready for Heaven to tytuł płyty, a piosenka zapowiadająca ten album zatytułowana Set Me Free. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który go przygotował i prowadził. Udanego popołudnia. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Trójka jest kobietą, dlatego pamięta o kobietach, mówi o kobietach i do kobiet. I nie tylko od święta. W sobotę 8 marca zapraszam więc na śniadanie w Trójce wyłącznie w kobiecym składzie. Do usłyszenia między godziną 9 a 10. Serdecznie zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.